छठा सर्ग। यह चिरकाल तक दिव्य भोग को भोगे हुए विद्याधर के द्वारा परीक्षित विषयों में उन्मुख इंद्रियों की नीति का वर्णन। आथ चार साधनों से संपन्न मुझ ब्रह्म जिज्ञासु को हे ब्रह्मन, आप ब्रह्म उपदेश दीजिए कहते हैं। एक विद्याधर ने कहा, हे भगवन, आप मुझे उस परम पावन पद का शीघ्र उपदेश दीजिए जो पूर्ण रूप से कृपणता का निवर्तक, द्वःखरहित तथा निर्तिश्यानंद रूप होने से अति उदार है, आयासहीन तथा क्षय एवं अतिशय से शून्य है, आदि और अंत से रहित है। एक, हे भगवान, मैं त्रिविध ताप से अत्यंत संतप्त हूँ। अतएव सागर में डूबने की इच्छा कर रहे संतप्त सिर वाले पुरुष की नाई अब मुझसे विलंब सहा नहीं जाता। यदि तुम्हारी ऐसी स्थिति है तो फिर पहले ही क्यों नहीं आए? इस पर कहते हैं, हे मुने, इतने काल तक जड़ात्मा बनकर मैं गाढ़ निद्रा में सोया हुआ था, अब मन की तीव्रतर वैराग्य रूपी प्रसन्नता से जाग गया हूँ। दो, हे भगवन, मैं मन के महाभयंकर रोग काम से पीड़ित हूँ, अज्ञान की वृत्तियों दुर्वासनाओं से क्षुब्ध हूँ, वर्टिकल बार मेरे समस्त कर्म दुरुच्छेद्य हैं। आथ अनात्मा में आत्माभिमानाकार से स्थित मोह से मेरा शीघ्र उद्धार कीजिए। तीन, विद्याधर तो संपूर्ण विद्याओं के आश्रय होने से अपने विद्याबल से ही समस्त दुःखों को दूर करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि मणिमंत्र सायनादि की सिद्धियों तथा अणिमादि ऐश्वर्यों से वे युक्त रहते हैं, यह सुना जाता है। तो फिर यों श्री संपन्न, तुम में कामादि दुःख यातनाएं तथा कातरता और कार्पण्यादि दोष क्यों आकर गिर पड़े, जिससे कि श्रेष्ठ देवयोनि में उत्पन्न होने से अत्यंत सबके मान्य होते हुए भी तुम आज निकृष्ट काक्योनि में पैदा हुए भी मेरी शरण आए हो। पेज 24। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और मोह से अपने उद्धार का कारण मुझसे पूछ रहे हो, इस आशंका पर कह रहे हैं। 1744। संपूर्ण विद्याओं तथा अनेकविध सिद्धियों आदि श्री संपत्तियों एवं अनेक प्रकार के गुणों से युक्त रहते विद्याधरों में भी अजितेंद्रिय होने के कारण आत्मज्ञान शून्य होने से काम, क्रोध, ईर्ष्या, असूया आदि दुःख यातनाएं और कायरता दोष ऐसे शीघ्र गिरते हैं जैसे लक्ष्मी के आधार विष तंतुओं से युक्त उग्र पत्तों वाले कमल के ऊपर तुषार गिरते हैं, वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ज्ञान का अभाव रहने पर धर्मानुष्ठान में अधिकार न होने से देवयोनियां मच्छर आदि योनियों के तुल्य ही हैं। यह सूचित करते हुए अपने वैराग्य के कारण भूत सर्वत्र दोष दर्शन का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। जीर्ण शीर्ण जीव निरंतर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं, वर्टिकल बार विषलोलुप वे जीव कमल में मच्छरों के समान न तो धर्म के लिए कोई यत्न करते हैं न मोक्ष के लिए ही पांच वर्टिकल बार अत्यंत तुच्छ सुख के लिए हजारों बार पहले उपभुक्त हुए शब्दादि विषयों से धोखे की टट्टी रूप ऐसी चीज जो दूसरों को धोखा देकर फंसाने के लिए हो, विषेन्द्रिय संबंध द्वारा बार बार ठगे गए हम बहुत दिनों से दुःखी हैं, वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार कहीं एक जगह मन को स्थिर किए बिना मरुस्थल के सदृश क्षणभंगुर इन भोगों में भ्रमण कर रहे मेरे इस संसार पथ की न तो कहीं चरम सीमा है और न कहीं स्थिरता ही है, वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार भोग की भूमिया आरंभ में आपाततः रमणीय प्रतीत होती हैं, क्षण में ही विलीन हो जाती हैं, उनसे अनेक तरह के संसार उत्पन्न होते हैं, तत्काल ही उनमें विकार पैदा हो जाता है तथा उनका भीषण परिणाम होता है, वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार बहुत अधिक पुण्यों से प्राप्त विद्याधर संपत्ति से ही तुम्हें विश्रांति क्यों नहीं मिल रही है, इस आशंका पर कहते हैं। हे तात, मैं इस तुच्छ विद्याधर संपत्ति से संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। मैं इसके साथ रमण करना नहीं चाहता, क्योंकि मान और अपमान ही इसमें बड़ी वस्तुएं हैं। दुष्ट अहंकार से ग्रस्त जीवों के लिए ही यह अच्छी है, और विवेकी पुरुषों के लिए सदा प्रतिकूल है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 9, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार है। भुक्तभोगी होने के कारण सर्वत्र नीरसता दिखलाते हैं। जहाँ कल्पवृक्षवल्ली द्वारा अनेक तरह की विभव संपत्तियां प्रदान की जाती है, वैसी कुसुम के सदृश अत्यंत कोमल चैत्ररथ की उद्यान भूमियां भी मैंने देख ली, यानी वहां के समस्त भोगों का के उपभोग कर लिया। हे भगवन, मेरु के कुंजों तथा विद्याधरों के नगरों में मैंने खूब विहार कर लिया। इतना ही नहीं, मैंने सर्वोत्तम अनेक जाति के विमानों एवं वायु के स्कंधों की भूमियों में, यानी शीतलमन सुगंध हवा में भी इच्छानुसार विहार कर लिया। हे भगवन, देवताओं की सेनाओं में, सुंदर स्त्रियों की भुजलताओं में तथा हारादि से विभूषित कमनीय नायिकाओं के मनोहर विहार, चमत्कारों से युक्त लोकपालों की नगरियों में चिरकाल तक विश्राम भी मैंने खूब किया। हे तात, मैंने अब यह पेज 25 सर्ग 6 श्री योग वासिष्ठ महारामायण भली भांति जान लिया कि इनमें कोई भी पदार्थ सुखदायक नहीं है। मानसिक दोहक रूपी विष की उष्णता से सबके सब दग्ध होकर भस्म हुए जैसे मुझे प्रतीत हो रहे हैं। 10-13 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 1745। किस तरह के विवेक ज्ञान से किस किस का कैसे कैसे परिज्ञान किया, इसको पहले चक्षु आदि इंद्रियों में दिखलाते हैं। आए आए रूप देखने में अति चपल, स्त्रियों के मुख देखने की स्पृहा रखने वाले तथा बाह्य और आभ्यंतर प्रकाशयुक्त नेत्र ने अपने विषयों के संबंध द्वारा मन को दूषित करने के लिए मुझे भारी दोहक में ढकेल दिया है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 14, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। स्त्री के शरीर के यह वस्त्र, आभूषण, सिंदूर आदि ही सौंदर्य उत्पन्न करने वाले हैं, रक्तमास आदि नहीं। इस तरह के विवेचन के बिना ही एकमात्र रूप के पीछे पीछे दौड़ने का स्वभाव होने के कारण नेत्र अवस्तु में भी दौड़ जाता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 15, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। तत्त्व विषयों में आसक्ति रखने से दूषित हुआ रागांध, यह चित्त दीपक के रूप से मोहित प्रेमी पतंग की नाई सर्वोत्कृष्ट मरण आदि अनर्थ के लिए अपने इच्छित दुर्व्यसनों की ओर झुककर जब तक नानाविध वध, बंधन, नरक आदि आपत्तियों के वश में पड़ा रहता है, तब तक इसे कहीं भी शांत नहीं मिलती। 16 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार नेत्रों में कहे गए भेदों को घ्राण आदि इंद्रियों में भी दिखलाते हैं। हे तात, इस संसार में अनेकविध अनर्थों के लिए चारों ओर खूब दौड़ रहे इस घ्राण को अश्व की नाई रोकने में मैं समर्थ नहीं हो रहा हूँ। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 17, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। अतिदोषयुक्त कोई प्रबल शत्रु जबरदस्ती पकड़कर जैसे किसी पुरुष को दुर्गंधपूर्ण जल बहाने वाले नगर के बड़े पनाले में तुम इसी में बराबर घूमते रहो ऐसा आदेश देकर नियुक्त कर देता है, वैसे ही श्लेष्मादि दुर्गंध भरे जल बहा रहे अपने बिल में मुखश्वासानुसारी इस घ्राणेन्द्रिय ने मुझे नियुक्त कर दिया है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 18, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। तथा बहुत दिनों से भक्ष्याभक्ष के विचार से हीन इस जिह्वा ने पशुओं में सबसे बलवान हाथियों और सबसे बुद्धिमान सियारों से सुरक्षित दुहकों के पहाड़ों पर मुझे पर्याप्त रूप से घायल कर रखा है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 19, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। भगवन, त्वगिंद्री की स्पर्शलंपटता को मैं ऐसे रोक नहीं सकता जैसे ग्रीष्मकाल के प्रदीप्त सूर्य के ताप को। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 20, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। हे मुने, सुंदर शब्द का आस्वाद लेने की अभिलाषा वाली श्रवण की शक्तियाँ मुझे विषम परिस्थिति में ऐसे ढकेल देती हैं जैसे कोमल तृण खाने की इच्छाएं हरिण को तृणों से ढके भयंकर कूप में ढकेल देती हैं। 21. तो क्या रूप से लेकर शब्द पर्यंत सभी विषय तुम्हें दुर्लभ थे, जिससे कि उनके लिए तुम्हें अनर्थ प्राप्त हुआ? इस प्रकार नहीं यह कहते हैं, मुनिवर आनंदजनक नम्र सेवकजनों से प्रेरित अतेव प्रणत प्राय वाद्य और गाने के शब्दों से मिलीजुली अनेक शुभ शब्दों की शोभाएं सुन चुका हूँ। 22. अपने विषयों से सबका मन हरने वाली तथा मनोहर शब्दों वाले मणियों के आभूषणों से युक्त श्री स्त्री दिशाएं और समुद्रों एवं पेज 26 एक से 1746 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ पर्वतों के मैंने अनेक तट देख लिए हैं। 23 वर्टिकल बार विनीत स्त्रियों द्वारा लाए गए मधुर आदि रसों के अनेक चमत्कारों से मनोरम यथायोग्य मिलाने तथा पकाने आदि के चातुर्य के कारण गुणयुक्त संपादित षडरसों का मैंने चिरकाल तक खूब स्वाद चखा है। 24. रेशमी मुलायम वस्त्रों सुंदर कांताओं अनेक तरह के हारों पुष्पशयाओं तथा शीतल मंद सुगंध युक्त पवन का भी मैंने भोग भूमियों में सर्वत्र निर्विघ्नता पूर्वक खूब स्पर्श किया है। 25. हे मुने सुंदर स्त्रियों के मुख चंदन खस अगुरु आदि औषधियाँ अनेक तरह के फूल तथा ढेर के ढेर कपूर कस्तूरी आदि के मिश्रण इन सबकी मंद मंद बह रही वायु से प्रेरित गंधों का मैं बहुत अनुभव कर चुका हूँ। 26 वर्टिकल बार हे मुने मैंने शब्दादि विषयों का खूब श्रवण स्पर्श और अवलोकन किया, विविध रसों का खूब आस्वाद लिया, तरह तरह के फूलों को खूब सूंघा। महर्षि पुनः पुनः इन विषयों का उपभोग करने से ये सबके सब विषय मेरे लिए सूखे काठ की नाई बिल्कुल नीरस हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में ये विषय तो मेरे लिए एक तरह से वांताशन प्राय वमन को खाने के सदृश बन गए हैं। आथ हे भगवन मुझसे शीघ्र कहिए अब मैं किसका सेवन करूं। वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार तृण गुल्म आदि से लेकर ब्रह्मा पर्यंत के परिणाम में दुःखदायक विषयों का मैंने हजारों वर्षों तक अच्छी तरह भोग किया, लेकिन हे भगवन फिर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। 28 वर्टिकल बार चिरकाल तक निष्कपट राज्य करके अनेक सुंदरियों का भोग करके तथा शत्रुओं के सैन्य को खूब चूर्ण चूर्ण करके भी हे भगवन मनुष्य अपूर्व कौन सा पदार्थ पा जाता है? मेरी समझ में तो उसे नई कोई चीज नहीं मिलती। 29 भगवन जिन हिरण्यक्षिपु आदि राजाओं ने तीनों लोक का चिरकाल तक लगातार मनमाना भोग किया तथा जिनके विनाश का साधन इस संसार में कुछ नहीं था, वे सब भी शीघ्र ही भस्मपद को प्राप्त हो गए, नामावशेष हो गए। 31 ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए? यह कहते हैं, जिसके प्राप्त हो जाने से फिर कोई दूसरा प्राप्त करने योग्य पदार्थ अवशिष्ट नहीं रह जाता। हे मुने सो कष्टपूर्ण चेष्टा से भी उसकी प्राप्ति में मनुष्य को सदा प्रयत्नशील बनना चाहिए। 31 चिरकाल तक अनेकविध बड़े बड़े भोगों का भोग करने वाले पुरुषों में भी भोगकाल समाप्त हो जाने पर जिन लोगों ने भोग नहीं किया है ऐसे अन्य पुरुषों की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं दिखती। यह कहते हैं, बटा जिन जिन पुरुषों ने अत्यंत रमणीय भोगों का चिरकाल तक इस संसार में खूब भोग किया उन सब पुरुषों के मध्य में किसी के भी मस्तक के ऊपर पैदा हुआ कल्पतरु वृक्ष आज तक किसी से नहीं देखा गया, जिससे कि वह पुरुष उस कल्पतरु की छाया में सदैव पूर्ण काम होकर विश्राम करता रहे और न उसके पैर में आकाश में उड़ने वाला विमान आदि ही कोई पैदा हुआ देखा गया, जिससे कि वह सदा ही सर्वत्र विहार करता रहे। 32 दुःख से त्याज्य होने वाली इस विषय रूपी पेज 27 सर्ग 6 श्री योगवासिष्ठ महारामायण एक महाजंगल की पंक्तियों में बहुत दिन पहले ही इन इंद्रियों ने मुझे ऐसे ठग लिया है जैसे धूर्त बड़े बड़े लड़के सुशील छोटे बच्चे को ठग लेते हैं। 33 शब्दादि विश्वरूप भूत ही मन को बाहर खींचकर अपने अपने भोगों के लिए श्रोत्र आदि भाव से स्थित हैं। इन कष्टदायक इंद्रिय नाम वाले अपने विश्वरूपी शत्रुओं को आज मैंने अच्छी तरह पहचान लिया। ये विषय और इंद्रिय रूपी षट शिकारी शून्य संसार रूपी जंगल में संतप्त नर रूपी मुझ मृग को धोखे से फंसाकर बार बार आश्वासन दे देकर मार रहे हैं। 34-35 जिनकी तालू के अंदर भयंकर विष भरा रहता है ऐसे इन विषय और इंद्रिय रूपी सांपों से जो नहीं इससे गए हों ऐसे 2-3 मनुष्य भी आज तक इस संसार में मुझे नहीं दीख पड़े। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1747 इन्हें अवश्य जीतना चाहिए यह दिखलाने के लिए इंद्रियों का ही शत्रु की सेना रूप से वर्णन करते हैं। आए हे तात इस दुष्ट इंद्रिय रूपी सेना को जीतने के लिए कमर कसकर जो खड़े हैं वे ही इस संसार में सर्वोत्कृष्ट योद्धा हैं। यह दुष्ट इंद्रिय रूपी सेना भोगरूपी भयंकर हाथियों से युक्त है तृष्णारूपी चंचल वागुरा हिरण फंसाने का जाल से युक्त है लोभरूपी उग्र तलवारों से पूर्ण है कोपरूपी बर्छियों से अंकित है शीतोष्णादि द्वंद्व समूह रूपी रथों से व्याप्त है अहंकार रूपी सेनाप्ति से सुरक्षित है चेष्टारूपी घोड़ों से यह भरी है कामरूपी कोलाहलों से युक्त है और यह शरीर रूपी नगर के सीमांत को चारों ओर से आक्रांत कर स्थित है। 37-39 वर्टिकल बार वर्टिकल बार मतवाले ऐरावत का मस्तक फाड़ देना बिल्कुल सरल है लेकिन हे मुनीश्वर कुमार्ग में प्रवृत्त अपनी इन रियों को रोक रखना सरल नहीं है। 40 वर्टिकल बार हे साधो तत्वज्ञानियों की भी अपने पौरुष महत्व महाधैर्य और विश्रांति संपत्ति की अवधि इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना ही है। 41 मनुष्य तभी तक देवताओं की भी मान्यता को प्राप्त करता है जब तक कि तृण की नाई अपनी कृपण इंद्रियों से विषयों की ओर खींच नहीं लिया जाता। 42 हे भगवन जो मनुष्य जितेंद्रिय और महासत्व संपन्न हैं वे ही पृथ्वी के ऊपर मनुष्य हैं। शेष इन पुरुषों को तो मैं चलते फिरते मांस के अनेक यंत्र समझता हूँ। 43 हे मुने मनरूपी सेनाप्ति की इंद्रिय पंचकरूपी इस सेना को जीतने का यदि कोई उपाय हो तो कृपा कर बतलाइए ताकि मैं भली भांति इसे जीत सकूं। 44 वर्टिकल बार वर्टिकल बार मुझे तो एक ही उपाय मालूम है इसे कहते हैं भोगों की आशा के त्याग के सिवा इन इंद्रिय रूपी भयंकर रोगों की शांति के लिए न तो कोई औषधियां हैं न कोई तीर्थ हैं और न कोई मंत्र ही दिखते हैं। 45 विषयों की ओर दौड़ रही इन इंद्रियों ने मुझे परम खेद में ऐसे पहुंचा दिया है जैसे महाभयंकर जंगल में अकेले जा रहे पथिक को चोर खेद में पहुंचा देते हैं। 46 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इसके बाद तुल्य विशेषणों द्वारा पलवल आदि के समय से इंद्रियों का वर्णन करते हैं। पेज 28-1748 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध कीचड़ों से पूर्ण मलिन महादुर्भाग्ययुक्त दुर्गंध सहित शैवालों तथा उसके तुल्य गंदे पदार्थों से कुत्सित ये छोटी छोटी तलैया और इंद्रियां एक सी हैं। 47 वर्टिकल बार दुर्तिक्रमणीय जाड्य और हिमों से गहन तथा अनेक तरह का आतंक पैदा करने वाले ये जंगल और इंद्रिय समुदाय एक से हैं। 48 पंख से उत्पन्न तथा पंख के उत्पादक छिद्रयुक्त अत्यंत दुर्लक्ष्य गुण वासना और तंतु वाले गांठों से समन्वित और जड़ अंगों वाले ये कमलनाल और इंद्रिय समुदाय तुल्य हैं। 49 वृक्ष रत्नलुब्ध तरंगों से युक्त और दुर्ग्रह ग्राहों से भयंकर लवण सागर के जल और ये इंद्रिय समुदाय एक से हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 50 वर्टिकल बार बांधवों को उद्वेग पहुंचाने वाले अन्य शरीर धारण कराने वाले और करुणा से क्रंदन कराने वाले ये मरण और इंद्रिय समुदाय समान हैं। 51 अविवेकियों के शत्रु और विवेकियों के मित्र गहन निर्वधि तथा जन विश्रांति शून्य ये कानन और इंद्रियगण तुल्य हैं। 52 वर्टिकल बार घन आस्फोट वाले असार मलिन जड़ और विद्युत प्रकाश वाले 3 ये भयंकर मेघ और इंद्रिय समुदाय तुल्य हैं। 53 वर्टिकल बार क्षुद्र प्राणियों से गृहीत महात्माओं से वर्जित तथा रज और तम से अभिभूत डॉलर अपनी ये इंद्रिया और कुपत समान हैं। 54 वर्टिकल बार नीचे गिराने में अत्यंत निपुण दोषाशी विष वाले ला तथा रुखे लाखों कंटकों से 7 युक्त जीर्ण गड्ढों के मुख और ये इंद्रिया तुल्य हैं। 55 है महामुने अपने पेट पालने में प्रवीण अनार्य एकमात्र साहस में निरत और अंधकार में विचरणशील ये राक्षस और इंद्रिया तुल्य ही हैं। 56 वर्टिकल बार भीतर में खोखले असार वक्र गांठयुक्त एकमात्र जलाने में उपयोगी जीर्ण बांस आदि की लकड़ियां और इंद्रिया एक सी है। 57 वर्टिकल बार घनीभूत मोहादि के द्वारा चौर्य कलह द्यूत आदि दुर्व्यसनों में प्रबंधनशील दुष्टकूपों से गहन तथा महावकरों से तुच्छ असज्जनों नगर और ये इंद्रिया समान हैं। 58 वर्टिकल बार अनंत घटादि पदार्थों में यस सुख स्पर्श वाला न होने के कारण लवण सागर का जल रुक्ष है तथा निष्ठुर होने के कारण ये इंद्रिया भी रुक्ष हैं। रतों के लिए लोभी ये इंद्रिया हैं तथा रत्नों से युक्त लवण सागर के जल हैं। काम क्रोध आदि 6 तरंगों से युक्त ये इंद्रिया है तथा अपने तरंगों से युक्त लवण सागर के जल हैं, जिन्हें पकड़ लेना सहज नहीं है। ऐसे अनेक ग्राहों से भयंकर तो लवण सागर के जल है तथा दुराग्रह रूपी ग्राहों से भयंकर ये इंद्रिया हैं। बी बिजली के समान क्षण भर के लिए सुख का प्रकाश करने वाली इंद्रिया है तथा एक बिजली से जहाँ क्षण भर के लिए प्रकाश हो जाता है ऐसे तो ये हैं मेघ डॉलर धूली और अंधकार से अभिभूत कुपत हैं और रजोगुण तथा तमोगुण से अभिभूत इंद्रिया हैं। दीक भुजाओं के समान लंबे लंबे विषधरों वाले जीर्ण गड्ढों के मुख हैं तथा अनेकविध दोष रूपी सापों वाली ये इंद्रिया हैं। एस्ट्रिस्क विश्वरूपी लाखों रुक्ष काटों से व्याप्त ये इंद्रिया भी हैं। किस माली ढेर के ढेर कतवारों कूड़ा कर टो से परिपूर्ण होने के कारण असज्जनों के नगर पेज 29 सर्ग 7 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1749 आई कारण भूत घमण और कीचड़ से युक्त ये कुम्हार के चाक और इंद्रिया दोनों समान हैं। 59 है आपत्ति से उबारने वाले भगवन इस तरह इंद्रियों के कारण आपत्ति के सागर में डूबे हुए इस मुझ अकिंचन शरणागत का आप दया करके उपदेश से उद्धार कीजिए, क्योंकि इस संसार में आपके जैसे जो कोई दयावान बड़े तत्वज्ञानी रहते हैं उनकी शरणागति परम शोक नाशक होती है, यो सभी शास्त्र तथा सभी लोग बतलाते हैं। 60 वर्टिकल बार 6 सर्ग समाप्त।